Musicòpolis, la capital de la música, la teva radiofórmula musical amb Rafael Corbí. Seguir estils musicals avui, bàsicament, amb aquest segment de Musicòpolis internacionals i del món del disco. Zombie Kids and Party Hard Girls i aquest Spanish Sauce Mafia, una lletra que no té res d'especial, de fet és que gairebé no té res, però un ritme enganxós i que te porta aquí a Musicòpolis la teva radiofórmula amb aquestes novetats discogràfiques que us presentem, que et presentem. The Disco Boys amb Round the World i The Primitives amb I'm Not Saying són les properes propostes del nostre espai. The kisses of the sun were sweet, I didn't blink, I let it in my eyes. Like an exotic drink, the radio playing songs that I have never heard, I don't know what to say. Oh, not another word, just la la la la. It goes around the world, just la la la la la. It's all around the world, just la la la la la. And everybody's singing la la la la. And now the bells are ringing la la la la la. It's all around the world, just la la la la la. And everybody's singing la la la la la. And now the bells are ringing la la la la la. La la la la la la la. around the world, from Hong Kong to LA. That's how we like it, girl. Party hard is so insane. We in the VIP, champagne and drinks for free. Smoking that la la la, smiling for the camera. Dessert is so amazing. We always out there raving. I just can't get enough. That Gucci Gucci stuff. So what you waiting for? Get your ass up on the floor and shake your booty, girl. Be good. It's all around the world, just la la la. Primitius, The Primitives a Musicòpolis. Són les novetats discogràfiques de gent fantàstica, com per exemple els Pet Shop Boys, amb el seu tema anomenat Guanyador. És el Winner. Després també us presentem un single de Marc Anthony, Hasta que te conocí. Són així. We'll remember every day for the rest of our lives. Time may rush us, hurt or love us, but on this day we have arrived. It's been a long time coming, we've been in the running for so long, but now we're on our way. Let the ride just take us side by side and make us see the world through new eyes every day. You're a winner, I'm a winner, this is all happening so fast. You're a winner, I'm a winner. fought my way up from the ground. Now at this moment, the crowd acclaim us. Will you just listen to that sound? It's been a long so hard, we came so far just to compete. But don't forget all the love and laughter. Now the world is at our feet. Looking back at all the times we felt downcast, didn't think we were going anywhere, just living in the past. Te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor. Y muy tarde comprendí que no te debía amar. Vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad. Yo sabía de alegrías, la belleza de la vida, pero no de soledad. Pero no de soledad. De eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí. Yo jamás lloré. Yo era muy feliz. Yo vivía muy bien. Hasta que te conocí. Vida con dolor, no te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor. Y muy tarde comprendí que no te debía amar. la música a Musicòpolis. Seguim amb les cançons d'actualitat musical, Richard Hawley, amb aquest Leave Your Body Behind You, Deixa el teu cos darrere teu, i també amb una de les cançons del pop nacional, Plou com mai amb bombolles de sabó. Vaig badant, recullo les flors de cada instant, de cada moment, de cada detall. Veig passar la roda girant pel meu davant, pregunta per mi, jo la vull seguir esquivant. Tants pardals que diuen que hi tinc aquí atrapats, no volen sortir, queden al meu terrat. Vull somiar més truites que ahir, menys que demà. Se'm pica la pell, se'm torna a esborronar. capturar l'essència del temps per conservar l'instant més petit, poder-hi jugar demà. Cada pas desfila el vestit, va despullar el dia i la nit, que passen sense esperar. Que de plou com mai amb bombolles de sabó. Us deixo amb una darrera cançó amb aquest segment de Musicòpolis de la capital de la música, la teva ràdio Fórmula Musical, les novetats discogràfiques que ens arriben de la mà de grans artistes. Plou com mai i, per acabar, una fantàstica cançó que ens la porta la Rosana. La coneixeu, veritat, una de les millors cantants que hi ha a l'actualitat musical. Ella ens servirà el Buenos Días Mundo. Buenos Días Mundo des de l'àlbum del mateix nom. És la Rosana per tots nosaltres. Mundo, un millón de sueños por segundo, oh, salen a ganar todas las batallas que nos obliga el corazón a firmar la rendición. ¿Quién va a decirte no es posible? que al corazón si está dentro de ti, con ganas de volar, que va a amarrar el viento cuando quieras despegar.